To program Trzecie Polskiego Radia. Sobota, 28 października, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Tragiczny bilans z polskich dróg, tylko dziś zginęło 9 osób. A wracamy do czasu zimowego. W nocy cofniemy wskazówki zegarów z trzeciej na drugą. Paweł Drozd z Trójki z nagrodą Międzynarodowego Festiwalu Media Travel. 9 osób zginęło, prawie 70 zostało rannych. To pierwszy bilans prowadzonej na drogach policyjnej akcji Znicz. Do dzisiejszego popołudnia doszło do prawie 60 wypadków. Policjanci zatrzymali 163 pijanych kierowców. Ruch na drogach w całym kraju i w okolicach cmentarzy jest w ten weekend większy w związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych. Policyjna akcja potrwa 7 dni, do 2 listopada, mówi Renata Laszczka-Rusek z lubelskiej policji. Będziemy kierować ruchem, jeśli będzie taka potrzeba. Będziemy wskazywać miejsca parkingowe. Będziemy udrażniać ten ruch. Wszystko po to, żeby sprawnie można było dotrzeć w okolice cmentarzy i odwiedzić groby swoich bliskich. Najświeższe informacje z dróg o wypadkach i utrudnieniach wokół cmentarzy znajdą Państwo na stronie polskieradio.pl. Premier zaangażowała się w ratowanie pomnika Jana Pawła II we Francji. Chodzi o monument w mieście Ploermel w Brytanii. Kilka dni temu francuska Rada Stanu nakazała usunięcie z niego krzyża. Rzecznik rządu Rafał Bochenek mówi, że Beata Szydło chce przenieść pomnik do Polski, by nie został ocenzurowany. Oczywiście będzie to wszystko odbywało się w porozumieniu z władzami francuskimi i ze zgodą społeczności lokalnej. Musi być oczywiście zgoda władz francuskich. Uważamy, że Jan Paweł II jest symbolem wolnej Europy, symbolem wartości oczywiście chrześcijańskich. To jest niekwestionowalne. Z smutkiem patrzymy na tę postępującą laicyzację i odrywanie się od swoich korzeni. Francuska Rada Stanu uznała, że umieszczenie znaków religijnych w miejscach publicznych narusza prawo o laickim charakterze państwa francuskiego. Ponad 7-metrowy pomnik przedstawia Jana Pawła II stojącego pod łukiem zwieńczonym krzyżem. Jedni dłużej będą spali, inni będą musieli dłużej pracować. W nocy zmieniamy czas z letniego na zimowy. Cofamy zegarki z godziny 3:00 na 2:00. To oznacza także, że pasażerowie pociągów będą mieli podróż dłuższą o godzinę. Do celu dojadą jednak o czasie. Zmiana czasu letniego na zimowy wiąże się z wdrożeniem specjalnej procedury przez przewoźników kolejowych zarówno w Polsce, jak i w całej Europie. Polega ona na wprowadzeniu postoju pociągów na najbliższych stacjach, z których składy wyruszą w dalszą podróż według bieżących godzin odjazdów. Zmiana czasu w Polsce będzie dotyczyła 18 pociągów PKP Intercity. Dla każdego z nich jest ułożony indywidualny rozkład jazdy. Godziny przejazdu składów do stacji docelowych nie ulegną zmianom. Na przykład pociąg TLK Ustronie relacji Kraków-Kołobrzeg zatrzyma się na stacji w Iławie Głównej o godzinie 2:26 starego czasu, a odjedzie w dalszą trasę o godzinie 2:28 nowego czasu. Informacje na temat dokładnych godzin kursowania pociągów w nocy z soboty na niedzielę można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej, infolinii i u konduktorów w pociągach. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. A do czasu letniego wrócimy 25 marca przyszłego roku. Reportaż Chodźcie złapali wiedźmę naszego redakcyjnego kolegi Pawła Drozda, nagrodzony na 10. Międzynarodowym Festiwalu Cywilizacji i Sztuki Mediów w Łodzi. Reportaż pokazuje, jak mieszkańcy Papui Nowej Gwinei podchodzą do wiary, mówi dyrektor festiwalu Mirosław Olszycki. Zrealizował audycję o ich wierzeniach, o tym, co stanowi kwintesencję ich życia. Paweł Drozd podjął bardzo ważny temat, a mianowicie synkretyzm religijny. Opisuje nam Papuasów, którzy nie do końca są chrześcijanami, często obok wierzeń chrześcijańskich typowych, takich dla naszej wiary katolickiej, kultywują wiarę pogańską, czyli jest to typowy dualizm wiary i wydawało mi się, że temat jest ważki, oprócz tego realizatorsko również zrobiony bardzo dobrze. Paweł Drozd nie mógł odebrać nagrody, ale przesłał podziękowania. Bardzo żałuję, że nie mogę być teraz w Łodzi na festiwalu Media Travel, ale niespodziewane obowiązki wezwały mnie do pracy do Etiopii. Za mną miasto Gondar w północnej części kraju. Bardzo dziękuję za nagrodę i dziękuję chyba przede wszystkim za docenienie moich skromnych wysiłków w pokazywaniu chociaż trochę tego ciekawego świata. Nie zawsze do Polski dociera, a powinien docierać myślę jak najczęściej, bo to przecież poszerza horyzonty. Do usłyszenia na antenie Polskiego Radia. Pawłowi gratulujemy i serdecznie w Etiopii pozdrawiamy. To był serwis Trójki. W nocy w większości kraju przelotne opady deszczu od 5 do 8 stopni. Wiatr robi się coraz silniejszy. W zachodniej połowie kraju i w centrum w porywach będzie dochodzić do 110 km na godzinę. Na pozostałym obszarze może do 90 km na godzinę. Uspokoi się według prognoz IMGW jutro około południa. Niedziela pochmurna i w niektórych regionach deszczowa. Przejaśnienia możliwe na Pomorzu Zachodnim. Na termometrach będzie od 6 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Oto wąż była gdzie bądź to chatynka. W niej szczęśliwiła miłośna rodzinka. I była dzień po dzień nie pora, gdy tatko czytywał swoim wsłuchiwatkom. A gdy roztwierał bajubajów księgę, wszystkie czytały tatki na potęgę. Kotko córce, trąk truszce, pies piesynku, much muszynku, pompuch pompolinkom, świn świninkom. Wszystko to było szczęśliwą rodzinką. A wiecie dlaczego tak się kochały? Bo co dzień czytały. Co dzień czytały. Co dzień czytały. Cała Polska czyta dzieciom. Ogłoszenie społeczne. Głowa, serce, baza. Ricky Bacon, now you are 13 years old. You are a teenager and you're as good as gold. Ricky Baker, oh. Ricky Baker, happy birthday. Once rejected, now accepted by me. And Hector, we're a trifecta. Ricky Baker, Ricky Baker, Ricky Baker, Ricky Baker. Przy mikrofonie Gaba Kulka, a Ricky Baker to bohater filmu Dzikie Łowy, The Hunt for the Wilder People, i wokół tego filmu i muzyki mu towarzyszącej będzie się obracał ten odcinek Głowy, Serca, Bazy. Za chwilę wyjaśnię co, jak i dlaczego właśnie Dzikie Łowy, dlaczego Taiki Waititi, reżyser tego filmu, będzie dzisiejszym bohaterem również, ale najpierw posłuchajmy, jak ta sama piosenka urodzinowa Rickiego Bakera zabrzmiała w wykonaniu autorów muzyki do filmu, kryjących się pod nazwą Moniker. Rejected now. Trifecta, czyli piosenka urodzinowa Rickiego Bakera z filmu Dzikie Łowy, The Hunt for the Wilder People. Taika Waititi wyreżyserował ten film. Najnowszy film tego samego reżysera wchodzi do kin za chwilę. Będzie to kolejna część filmu o Torze z uniwersum Marvela i rzadko bywa, że przy okazji tego typu premiery nadrabiamy intensywnie filmy z gatunku, robimy po prostu sobie powtórkę z kina niezależnego. Bardzo Państwu polecam film Dzikie Łowy. W ciągu ostatniego tygodnia obejrzałam ten film dwukrotnie, a teraz dzielę się muzyką, która jest bardzo fajna, bo jest ogromnie różnorodna. Posłuchajmy po kolei dwóch utworów z filmu. Pierwszy to będzie Ricky Alone, a chwilę po nim utwór, którym rozpoczyna się cały obraz, Maku Te Kahu. Maku Te Kahu, czyli łańcuch górski, gdzie podobno woda styka się z niebem. Nie wiem, jak udało mi się przez cały ten czas opowiadać Państwu o filmie Dzikie Łowy i nie wspomnieć, że jest to oczywiście film nowozelandzki. Jest to film nowozelandzki do głębi, bo zarówno charakterystyczny humor, jak i jeżeli mieli Państwo okazję oglądać filmy nowozelandzkie, jak i w tych filmach występuje, jest tam bardzo obecny. No i oczywiście niesamowite widoki przyrody. I Sam Neill, który też jest niesamowitym widokiem przyrody. Taika Waititi, reżyser, powróci w filmie Ragnarok. Mam wrażenie, że film Ragnarok nie będzie miał aż tak uroczej ścieżki dźwiękowej, ale nie chcę nic zakładać. Autorzy muzyki do Dzikich Łowów, kryjący się pod nazwą Moniker, to Luke Buda, Konrad Wede i Samuel Flynn Scott. To również Nowozelandczycy pochodzący z Wellington i wcześniej grali wspólnie w innym zespole, który nosił nazwę The Phoenix Foundation. Przy okazji słuchania tej ścieżki dźwiękowej poszperałam trochę w katalogu The Phoenix Foundation i znalazłam tam wiele, wiele dobrej muzyki. Chciałabym się częścią jej podzielić z Państwem. To będzie utwór Playing Dead. To było Playing Dead zespół The Phoenix Foundation z płyty Give Up Your Dreams. Do tego zespołu jeszcze wrócimy w ciągu tej godziny. Bardzo Państwu polecam płytę Give Up Your Dreams. Proszę nie dać się zmylić dość nieładną okładką. Przepraszam, że tak powiem, ale kontrast między muzyką a okładką jest ogromny. Nową muzyką, jeszcze bez ostatecznej okładki płyty, obdarowała nas Meryl Garbus z zespołu Tuneyards. Nowa płyta Tuneyards już w styczniu, a na razie możemy posłuchać piosenki Look at Your Hands. Thank you. zapragnęłam jej doznać. Gdzieś daleko w górach, w kurach, błocie i owcach, pogryzło mnie jakieś cholerstwo. Strumyk nie pozwalał mi pospać, deszcz się nie dawał dobudzić, a ja nie przestawałam się miotać. Wybierz mnie na krótkie kolonie offline, zostaw tam, odbierz się trochę podrosnę. Wybierz mnie na krótkie kolonie offline, zostaw tam, odbierz się trochę podrosnę. Wybierz mnie na krótkie kolonie offline, zostaw tam, odbierz się trochę. To były owce i Paulina Przybysz. Owce i, jak słyszymy, również kilka innych zwierząt. Tak kończy się nowiuteńka płyta Pauliny Przybysz pod tytułem Chodź tu. Bardzo ciekawa płyta, bardzo odważna muzycznie i pomimo tego, że wiele tu jest terenów, które są mi w pewnym stopniu nieznane albo zwykle nie wchodziły w zakres moich muzycznych zainteresowań, to słucha się jej bardzo ciekawie, bardzo, bardzo ciekawa, słucha jej się bardzo dobrze. Obie siostry Przybysz wydały w dość niedalekich odstępach swoje solowe płyty, także miło jest słuchać tych płyt razem i patrzeć, w jaki sposób każda z nich swój muzyczny świat kompletnie inaczej przemeblowała. Chciałam właśnie, a propos tych krótkich kolonii offline, też pewnie by mi się przydały krótkie kolonie offline, bo chciałam Państwu przeczytać coś na temat płyty Chodź tu, Pauliny Przybysz i zerknęłam niestety do recenzji na pewnym portalu, na pewnym znanym portalu internetowym i czytam tam na przykład takie zdanie na temat zespołu Sea Stars. Niestety, jak to zwykle bywa w przypadku zespołów łączących w składzie kobiety i mężczyzn, również w Sea Stars kwestie muzyczne poplątały się z prywatnymi. I trochę mi ciśnienie skoczyło i te krótkie kolonie offline bardzo by mi się przydały. No, nie wiem, co Państwu powiedzieć. Ja też gram w składzie łączącym kobiety z mężczyznami i jakoś nie plącze nam się jakoś specjalnie. Może posłuchajmy, jak zaczyna się płyta Natalii Przybysz. Alina, Aleksandra, Maja, Patrycja, Aneta, Urszula, Wiesława, Kinga, Kamila, Justyna, Monika, Zoja, Daria. Alicja, Jadwiga, Dorota, Jarzyna, Oliwia, Janina, Marlena, Jaśmina, Iga, Nina, Emilia, Irmina, Judyta, Kornelia, Iwona, Janina, Zofia, Milena, Irena, Marcelina. Patrycja, Beata, Natalia Przybysz-Wardo, tak? Rozpoczyna się album Światło Nocne. A tak zaczyna się album jej siostry Chodź Tu od utworu Saliva. Hello, hello, listeners. I apologize if you won't understand. My pronunciation may cause you pain, but let me use the language that most people get. Some say I should write in my native tongue. Some say I ain't no international star. Oh, I'm afraid that they might be right. I call myself bedroom producer. I close my eyes and think, who's there? Sits inside my mic and listens to what I confess. You know. Got my first disc man. Couldn't get the laser and I still can't. Magic rainbow mirrors, how this shit works. Two pairs of headphones with my sister on. Paulina Przybysz, Saliva z albumu Chodź Tu. Ten utwór bardzo mi się kojarzy z tym, co było słychać na albumach Pauliny nagranych pod nazwą Rita Pax, ale oczywiście całe Chodź Tu jest dużo bardziej przesycone muzyką soulową, R&B i hip-hopem. Na pewno państwo zastanawiają się, dlaczego jeszcze nie było piosenki St. Vincent, pomimo tego, że wyszła przed chwilą nowa płyta. Zaraz będzie. Płyta jest cudowna. Kompletnie nie wiem, co z niej wybrać, ponieważ właściwie chciałabym zagrać ją całą. Może zrobię to po prostu następnym razem, ale zacznijmy od utworu Savior. You dress me up in a nurse's outfit. It rides and sticks to my thighs and my hips. You put me in a teacher's little denim skirt. Ruler and desk so I can make it hurt. But I keep you on your best behavior. Honey, I can be your savior. Love you to the grave and father. Honey, I am not me in a nun's black habit. Hail Mary pass, cause you know I'll grab it. Hand me your badge and a little billy club. Like I'm supposed to book you on a hit and run. Adore you to the grave and father. Honey, I can't be your mother. Human nature. Dress me in leather, well, that's a little better. But that's still not it. None of this shit fits. But I keep you on your best behavior. Honey, I can't be your savior. Love you to the grave and father. Honey, I am not your mother. But then you say, please. St. Vincent. Płyta Mass Seduction różni się w wielu aspektach od poprzedniej płyty St. Vincent, która nosiła nazwę po prostu St. Vincent. Ale tak jak wiele jej poprzednich albumów czerpie pełnymi garściami z muzyki lat 80. i 90., ja bardzo na tej płycie i może tutaj sugeruję się trochę oprawą wizualną i tematyką, ale bardzo miejscami słyszę Madonnę i w utworze Savior niezwykle mocno przebija mi album taki jak Bedtime Stories Madonny i dlatego posłuchamy teraz parę piosenek z tej właśnie płyty. Tak zaczyna się płyta Bedtime Stories. Living to tell, so here. Madonna i Survival z płyty Bedtime Stories. Posłuchajmy, skoro już mamy tę płytę w odtwarzaczu, mówiąc w tym momencie przysłowiowo. Posłuchajmy jeszcze jednego utworu, który uwielbiam za to, że jest w nim fragment gościnny, udział Michelle and the Gauchella, która wtedy chyba podpisała swój pierwszy kontrakt płytowy właśnie z wytwórnią Madonny Maverick. To będzie I'd Rather Be Your Lover. Even though zawsze się śmiałam, że jest tam chyba parę refrenów za dużo. I'd rather be your lover. Madonna z płyty Bedtime Stories. No ale oczywiście rozmawiamy o St. Vincent i wszystkie te odcienie, wszystkie te smaczki, wszystkie te stylistyczne skojarzenia. Madonna, Prince, David Bowie oczywiście są ważne, ale najistotniejsze jest to, że nowa płyta St. Vincent jest bardzo jej, jest bardzo indywidualna, no i oczywiście w porównaniu z Madonną zawiera dużo więcej ciekawych komplikacji, ambitnych ruchów, zarówno na poziomie kompozycji, jak i realizacji tej płyty. Także wracamy do Mass Seduction, St. Vincent, to będzie piosenka Smoking Section. Sometimes I sit in the smoking section, hoping one rogue spark will land in my direction. And when you stomp me out, I scream and I'll shout, let it happen, let it happen, let it happen. And sometimes I feel like an inland ocean, too big to be a lake, too small to be an attraction. And when you wander in and start to flail a bit, I let it happen, let it happen, let it happen. Sometimes I stand with a pistol in hand, I fire at the grass just to scare you right back. And when you won't run, I'm mad, but I succumb. Let it happen, let it happen, let it happen. And sometimes I go to the edge of my room, my I'll jump just to punish you. And if I should float on the taxis below, no one will notice, no one will know. And then I think, what could be niespodziewany akord durowy na koniec. To była St. Vincent i Smoking Section, płyta Mass Seduction na pewno powróci, myślę, że już za tydzień. Na sam koniec wracamy jeszcze do Nowej Zelandii. To będzie jeszcze jeden utwór zespołu The Phoenix Foundation pod tytułem Cars of Eden. Ja się nazywam Gaba Kulka, a tę audycję przygotowały Aleksandra Baszum i Ewa Redel. Dobrej nocy.